si bi tamit am na ay genre parfum yu ndaw ni mais yu ñu tàmbalee utiliser ba pare dafa for, yooyu noonu dafa for. Peut être masalan boo nekkee mun nga ko teg ci place bi noonu rek ku ñëw bu ku bëgg daal di cee laal. Su dafa for nekkul ñëpp ko bëgg, misque misque bu for bi la ak ay raw tamit mais façon bu nga xamante ni dafa for. Néanmoins bu fekkente ni am na parfois am na yenn nit yu nga xamante ni genre yooyu lañ bëgg tamit. Fekkente ni gis nga ni nit ñi ñu ngi koy laaj genre boobu tamit mën nañ ci yóbbante beneen yoon incha allah. Wastaxfikumullah.